Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Bodil Johanne Gansel. Det er de to rentesatser, vi kommer til at kredse om, blandt andet her i Millionærklubben denne tirsdag, nemlig de toneangivende rentesatser fra henholdsvis den amerikanske og den europæiske centralbank. De næste 55 minutter, der hopper vi altså i helikopteren og søger efter et forkromet overblik over de store økonomier, og det gør vi sammen med en af dem, der ved allermest om det. Ulrik Bie, godmorgen og velkommen til dig. Tak for det. Økonomisk redaktør på Berlingske. Ulrik, de er så at sige kun få dage gamle, de her to rentesatser, jeg nævnte i starten af programmet, 5,5 og 3,75. Det var altså kun i sidste uge, at Fed og ECB de valgte at sætte renterne op. Helt som markedet vil forventet, men var der noget i de efterfølgende udmeldinger på pressemøderne, som overraskede dig overhovedet? Nej, altså vi havde jo i juni, da de var på banen med møder, så havde vi nogle meget, meget hårde udmeldinger om, hvad der skulle ske fremadrettet. Og det var der, hvor blandt andet Christine Lagarde i den europæiske centralbank, ECB, var ude at sige, ikke, altså, hvad der så end sker, så vi vil bekæmpe inflationen, og det lød jo lidt ligesom Mario Draghi tilbage i eurokrisen, da han var chef, hvor han sagde, whatever it takes, ikke? Hvad der så end skal til. Og det er klart, det var nogen, der sagde, okay, hvad skal der ske her? Fordi et eller andet sted, så har det ligget lidt i kortene, at vi er tæt på rentetoppen. Det store problem, og det er jo også der, hvor vi får den tredje centralbank i Japan på banen, det er jo, at det man egentlig gerne vil, det er at holde de lange renter op, uden at man skal ødelægge det hele ved at blive ved med at sætte den korte rente op. Og det er det, der bliver den store badutøvelse i de kommende måneder. Vi dykker meget mere ned i det i løbet af de næste 55 minutter. Men Ulrik, nu har vi her til morgen fået udmelding fra Reserve Bank of Australia, at de har fastholdt renten på 4,10, og konsensus, så vidt jeg kunne se, var ellers, at de skulle sætte renten op. Nu valgte de så altså ikke at gøre lige præcis det. Er det sådan et tegn til os andre om, at det er simpelthen rentetoppen, vi er nået? Ja, altså Japan var jo en af dem sammen med svenskerne, som for et år siden mente, eller halvandet år siden, at de aldrig nogensinde skulle sætte renten op fra nul. Og det er en af de ting, som er et problem for den australske og for den svenske centralbank, det er, at deres boligfinansiering er fuldt variable lån. Og det vil sige, når vi snakker om, hvorfor det her ikke ramt USA, så er det fordi den amerikanske økonomi ikke er særlig rentefølsom længere. Hvorfor har det ikke ramt den europæiske økonomi så meget? Jamen det er også fordi, vi ikke er særlig gældsfinansieret i Europa på den måde, som amerikanerne typisk er det. Og så er der dem, der stikker ud. Og det er som sagt sådan nogle som Sverige og Australien, der har variabelt finansieret boliglån. Og det vil sige, sætter du renten op, så rammer den benhårdt ind i husholdningerne lige med det samme. Mm. Og derfor så er der simpelthen også, vi begynder at nærme os tom. Ulrik, du er heldigvis med os hele timen og gør os klogere på, hvad der sker ude i den store verden og de store økonomier. Dejligt. Også velkommen til dig, Lars Persson. Tak skal du have. Det skal ikke kun handle om makroøkonomi og rentesatser. Vi skal også lige kigge på aktiemarkedet derude sådan tirsdag morgen. Ja. Vi starter i rødt. Ja. Hvorfor gør vi det? Jamen, nu var vi jo faktisk foran i går. Vi har jo ligget sådan lidt mærkeligt, fordi i Danmark, der har vi jo en del medicinal og transport, og det har ikke været sådan rigtig sexet hen over sommeren. Hvis vi kigger på, hvad der egentlig er stedet, så er det sådan noget, dem der komme med gode regnskaber. Der mangler vi så en hel masse danske selskaber, der ikke er kommet med nogen regnskaber, men det er også mange tech-selskaber, og der har vi ikke så meget at byde ind med. Så vi har ligget sådan lidt underdrejet, og hvis vi lyttede til vores legekammerat her i klubben, Michael Friis Jørgensen, så kunne han godt forestille sig, at der kom lidt mere over imod noget medicinale virksomhed. Han havde jo selv købt Novo i går, og det, hvis det er det, den fortælling, vi skal igennem sådan her august måned, jamen så er det jo godt at være i danske aktier. Men så fik vi måske lidt meget på speederen i går, hvis man så var både Finland og Sverige og Tyskland også nede i går, hvor Norge og Danmark ligesom kørt frem. Norge kører frem på grund af, at vi har en stigende oliepris. Gassen er også steget lidt, fordi jamen det bliver nok en meget kold vinter, og vi skal have noget ind på lagerne, den der fortælling. Så det kører frem og tilbage, det der gasmarked, hvis man kigger på nogle af de der gaspriser, så den ene dag, der kan det være op med 8-9%, og næste dag, så falder den med 5. Så der er godt jo i det marked stadigvæk. Så det er AP Møller, og det er DFDS, der falder i dag, og så Novo ligger uforandret, og så har vi Torm og Royal Unibrew, der fik et lille gok i nøden på grund af Heinekens regnskab, var jo lidt kedeligt. Og hvem der sælger Heineken i Danmark, jamen det gør Royal Unibrew, så tænker man måske også, har de så solgt lidt mindre, men det var jo egentlig, Heineken var jo problemet, de har jo problemerne ude i Asien, hvis man sådan kigger på det, ikke? Mm. Og så skal man huske på, at Royal Unibrew, de har jo sørget for at købe sodavand, der skal i vores drink, så vi kan håbe på, at de ikke er lige så ramt, fordi den her sommer, som, hvor alle andre har svedt, jamen så har vi haft, så skulle vi holde varmen, så det er ikke noget, men vi har ikke måske drukket så meget Royal, vi har fået nogle flere gin tonic for at holde varmen ude ved det der bål, der lige ved at gå ud, fordi at det har regnet en del, ikke? Så vi må håbe på, at det kommer et godt regnskab for Royal Unibrew, når den stikker ud her snart. Så markedet omkring os, Lars Persson, er de lige så negative, som vi er her hjemme i Danmark? Altså, Sverige var kortvarig lige et lille plus, men er nærmest uforandret, ikke? Og finnerne også rundt nullet, og det samme er tyskerne også. Så vi skal lige i gang igen. Og det var jo sådan et mærkeligt marked, som det synes jeg i hvert fald i USA, der var det sådan en sivende tendens hele dagen. Og så lige inden, at det skulle lukke, så var der nogen, der hævde en kanin op af hatten. Sådan ser det i hvert fald ud, hvis man går ind og kigger på chartene. Så steg de kraftigt de sidste 10 minutter, og alle tre markeder lukkede i plus. Så det har jo været fantastisk sommer for de her tre fædre over i USA, og det begynder måske sådan lidt af, nogen måske skal tage nogle gevinster hjem. Omvendt, så var der også mange, der aldrig kom med på den der bølge. Vi hørte selv Michael Friis, der havde været lidt for negativ og sådan noget. Og sådan var historien jo egentlig for nogle af de helt store finanshuse. Ah, men det der aktiemarked, det var kørt op, og der kom recession, og det blev farligt, og de havde stillet sig lidt på sidelinjen. Spørgsmålet er, hvad kommer der nu til at ske, hvis pengene har stået for meget på sidelinjen? Kommer de så nu ind her henover efter sommeren, hvor amerikanerne jo snart går på sommerferie? Det bliver spændende at holde øje med i hvert fald. Men noget tyder på, at de store hedgefonde i hvert fald er ude også og sørge for, at der er kontanter på banen af Lars Persson. Altså, de er lidt bange for at være i markedet, ser det ud til. Mm. Ja, jamen, den her har vi jo hørt hele tiden, men alligevel, så når du så kigger på Nasdaq, så har det jo lavet tocifret afkast over 20%, så man står sådan lidt og tænker, nå, men hvorfor var I ikke med på den bølge? Altså, det kan man jo så også spørge mig selv om i min millionærklub, men kig bare hen på masses afkast, ikke? Altså, Nasdaq er over 35% afkast i år, så den der fortælling om, at det var farligt, jamen, det er jo det der, når vi har det der modsat marked, det er jo der, hvor det er jo godt. Det er jo værste er, hvis vi alle sammen siger, hurra, vi skal op, fordi så er det først, det er farligt, og der er det, man som privat investor skal huske at tænke, når alle råber hurra, så er der et eller andet rådent æble et eller andet sted, og så skal vi til at passe på. Så lad os lige prøve at høre dig, herr Persson. Du er jo teknisk analytiker, og du kigger jo altså også på indeksniveau, når du laver tekniske analyser. Hvordan ser det egentlig ud med de kurver lige nu, hvis du sådan ser på indeksniveau, måske både herhjemme og i Tyskland og i USA? Jamen, de peger jo alle sammen mere eller mindre opad og har en opadgående trend. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, har vi fået for meget, eller kan vi give den lidt gas? Derfor så kigger jeg også sådan hen steder, hvor det måske ikke har været, og der bliver jeg måske sådan lidt upolitisk korrekt. Kina har jo slet ikke fulgt med, og tør man så det i Taiwan, og ja, men der var jo Rusland, der angreb Ukraine og sådan noget. Men jeg har også lagt nogle, ikke herinde i min millionærklub, men derhjemme har jeg købt en kinesisk investeringsforening til min portefølje. Og så var der jo mange, der råbte Japan på et tidspunkt, men der har jeg valgt at købe Indien. Jeg havde nogle japanske investeringsforeninger, men der har jeg valgt at købe Indien, fordi verdens rigeste, eller ikke verdens rigeste, men verdens største folkefærd, altså det er et spændende sted at være, og mange af dem skal jo gå fra måske fattigdom eller mindre middelklasse og til en mellemmiddelklasse. Vi så jo bare, at de lave, eller deres hvad hedder sådan noget, billige flyselskab, de købte jo, var det 800 fly for Airbus, så klima, juhu, kan man sige, men altså, de vil jo også gerne ud og rejse nu, så der kommer jo en helt boom i Indien, og vi ser jo også, at rigtig mange danske virksomheder forsøger at være der, blandt andet forleden dag stod der noget om F.L. Schmidt, var godt involveret i deres produktioner, medarbejdere og sådan noget. Så det er et vigtigt sted også at være i Indien. Så har man ikke noget Indien, så kan man måske stadigvæk nå at købe noget. Men ellers så skulle man måske satse. I stedet for at gå ned og spille lotto, så prøv at købe en ETF eller en investeringsforening, der tager det kinesiske indeks. Og jeg ved godt, det er smadret upolitisk ukorrekt, hvis man sådan... Det er der i hvert fald nogen, der mener. Men nu er det jo money talks og alt det andet går. Så jeg vil nok prøve at tage det kinesiske marked på en korte spiller. Og ellers skal man helt ud på risikokurven, Lars Persson, og begynde stille og roligt også at holde lidt øje med Afrika. Jeg kan se, altså begynder at blive skrevet mere og mere om, hvordan er det Nigeria, så kommer til at blive verdens folkerigeste nation inden for, jeg ved ikke, for mange år. Nu kaster jeg bare noget, som jeg kan huske, jeg har læst et eller andet sted. Ikke? Mm. Men altså, Afrika som investeringselement, er det alt for tidligt, eller skal man holde lidt øje? Altså, det har jo været mange år en drøm om, at der skulle ske noget nede i Afrika, men altså, nu kan man jo bare se, uden at jeg skal sammenligne alle andre afrikanske lande med nu, Niger, lige pludselig så er der et statskup, ikke? Altså, så det er stadigvæk, der er stadigvæk noget, der er for tidligt. Så nu er jeg udviklingsøkonom, ikke? Ja. Og det vil sige, at jeg har arbejdet med Afrika i 30 år og har hørt rigtig mange afrikanske renaissancer. Og de ender alle sammen på samme måde, nemlig med, at der er nogen, der må gå ned og nedskrive deres gæld, fordi det bare ikke flyver. Ja. Og hvis en ting er Nigeria, som jo heller ikke er verdens mest stabile land, det andet afrikanske fyrtårn har jo været Sydafrika, som helt bogstaveligt er ved at falde fra hinanden fuldstændig med, at de helt noget, som altid har fungeret, og mange ting, der ikke fungerede, men det er sådan noget som bare strømforsyning. Mm. Og det fungerer simpelthen ikke. Mm. Og det vil sige, at du har en økonomi, som også er på vej ned i et hul. Fordi hvis ikke du har energiforsyning, stabil energiforsyning, så har du ikke nogen økonomi. Så det er nummer to i Afrika. De diskuterer lidt, hvem der er nummer et og to der. Og så ser jeg bare ikke andre steder. Mm. Jeg ser det bare ikke være stabilt. Altså, vi var jo enormt begejstrede for Etiopien på et tidspunkt med ny premierminister og en helt ny linje. Nu er de så i borgerkrig igen. Altså, hver eneste gang, der er noget, der går den rigtige vej, så ryger det 5 skridt baglæns relativt hurtigt derefter. Jeg vil ønske, det kunne ske, men der er simpelthen indtil videre, har der bare ikke været den politiske stabilitet, fravær og korruption og alle de andre ting, der skal til for, at du får den tilstrømning af rigtige private penge, som kan løfte dem op på et højere udviklingsniveau, desværre. Så altså en lidt for vild ud af boksen tankegang, jeg der sat i gang. Lad os gøre nej, men der er masser, der køber ind i den jo. Altså, det er jo også det. Der er masser, der køber ind, ikke? Og når vi snakker om, at vi måske... Altså, vi havde jo... Jeg synes jo, det er sjovt med teknologiaktier, ikke? Fordi jeg... Altså, det der, det synes jeg bare... Jeg slet ikke... sniffet nok lim til at hoppe med på den der, vel? Men altså, de faldt, fordi de var en hel masse værd, da renten var 0. Så stiger renten, så snakker vi kunstig intelligens. Nu kommer de til at tjene ufattelig mange penge. Mm. Det kan også godt være, at de gør det. Det kan også være, at de ikke gør. Mm. Men det er alt sammen fremtidspenge, der ikke findes. Mm. Og det synes jeg er meget fascinerende. Ikke? Og så leder man efter den nye historie. Du har lige selv lavet listen rundt. Jeg vil sige, hvorfor er det kinesiske aktier ikke er steget, når vi ser, at de vestlige markeder er steget? Og det er jo, fordi vi har en økonomi, som er i ganske alvorlige problemer over hele linjen. Det er jo det, der kinesiske aktiemarked rent faktisk afspejler. Dels at det har været teknologitungt, og man har jagtet teknologiselskaberne, men det gælder også bredere. Det her er en økonomi, som simpelthen har haft, er i, hvad jeg vil kalde, en eksistentiel krise, for det, der har været drivkraften i Kina igennem de sidste 20 år, det er det bare ikke længere, fordi man har en præsident, der vil noget andet. Og det er det, der gør Kina sådan, også på makromæssig niveau, meget spændende selvfølgelig også, men også noget der, hvor man bare siger, at verden er ikke, som den så ud før corona. Det gælder også på det her, på Kina. Mm. Ergo, narrativet omkring renter og højere renter, som vi har set her i løbet af det sidste lange stykke tid, det er altså, det kan skifte fra den ene dag til den anden. Nå, Lars, jeg kunne godt tænke mig lige hoppe tilbage til Sverige, og en af de selskaber, som i den grad har været i vælten noget tid, og som vi ikke nåede at tale om i går, SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, som jo altså hænger i kun lige med neglene, så vidt jeg kan læse det. Hvor meget spiller det ind for det svenske aktiemarked sådan generelt og stemningen derop, at vi har sådan en kæmpe ejendomsudviklingsselskab, som på en eller anden måde måske er ved at falde? Jo, men det har jo sat plump i søen til alle de andre. Altså, nu er det Heimstad, der også er, hvor shorterne er gået i gang og angriber og sådan noget. Men det giver jo også nogle muligheder for nogle af de veldrevede selskaber at ryge med ned i pris. Og vi ser jo, John Frederiksen kaste over et af de andre selskaber og begynder at købe nogle luncher op. Det altså der, den norske rigmand? Ja, den norske rigmand. Og det betyder jo, at der kommer nogle andre spillere ind på det svenske ejendomsmarked her i løbet af den her kommende tid. Det næste er jo også, at det her samhæld Bolag, det er, at de har jo nogle skoler, og dem står man jo så for regeringen eller kommunerne siger, jamen I kan ikke bare sælge dem til hvem som helst og sådan noget. Der vil man de jo gerne have hands on. Så der er også en krig om, at du lige pludselig har noget dårligt aktiv, som du ikke rigtig selv kan håndtere måske. Så det er en svær sag, de er endt i. Men hvis man også kigger på, hvordan de bare har ja, drønne derud af. Og der er jo et par svenske selskaber, der bare har jo et drønne derud af. Det er jo sådan lidt et sorteperspil, fordi de har jo siddet og handlet med hinanden derop, og priserne er jo blevet skruet op, og jeg kan godt huske, hvordan dengang jeg boede i Stockholm, hvad en lille etværelse i Innestoren kostede. Altså, jeg tog mig til panden og tænkte, det er jo helt, fordi jeg kom jo her fra København, og tænkte, jamen, er guldbelagt i håndtag, eller hvad sker der? Så blev jeg til gengæld drillet med bilerne og spurgt, hvad det var for nogle priser, vi havde hernede med biler, men det er så lige meget. Men det var jo helt vanvittigt, og det er jo bare fortsat. Så det er bare en fortælling om, at det måske kørt lidt op i en spids, ikke? Og så har vi, som også Ulrik siger, at det er variabel rente, og det er jo sjovt, så længe renten er 0, men hvis den bliver 4 eller 5 eller 6, jamen så skal du lige pludselig til at tage en ordentlig lund til din husholdning, og så er der måske nogen, der knækker nakken, og det har man ikke rigtig set endnu i den svenske økonomi heller. Men får det dig til at trække følehornet lidt til dig i forhold til indkøb af svenske aktier? Nej, overhovedet ikke, fordi det er sådan to forskellige. Altså, hvis jeg var ude i ejendomsmarkedet, så ja, så ville jeg måske, men for et stort selskab som Ericsson eller nogle af de andre, jamen det påvirker dem jo ikke rigtigt, hvad der egentlig lige sker på den korte bane. Det kan jo være så til gengæld, at de kan flytte til nogle billigere kontorlokaler et eller andet sted i byen, i stedet for at bo der, hvor de bor, hvis man har lyst til det. Men lige på den korte bane, så nej, det er ikke noget, jeg bliver bange for. Ulrik, du havde en kommentar. Nej, altså det svenske indeks er jo meget industritungt, og der har vi jo så nogle helt andre udfordringer, som vi kan komme tilbage til, fordi hvis der er noget, der ser rigtig skidt ud på global plan lige nu, så er det faktisk industrien. Det store problem i Sverige, det er faktisk bankerne. Det her er, hvis nogen kan huske tilbage, og er så gamle, at de kan huske tiden før finanskrisen, hvad islændinge gjorde i København, så er det nogenlunde det, de svenske selskaber, for det er jo ikke kun i Sverige, de har købt op. Og det er bare endnu et eksempel på, hvorfor nulrenter eller negative renter er en vanvittig dårlig idé, fordi gæld betyder ikke noget. Men den dag gæld koster noget, så vælter læsset. Og det er jo det, der sådan set er sket. Det der, de kan ikke komme i obligationsmarkedet, nogen af de selskaber nu. Mm. Og det, der jo så sker, det er jo så, at de går i bankerne i stedet for. Og det er derfor, at både Finanstilsynet i Sverige og Finansinspektionen som hedder, og Rigsbanken er høneret for den finansielle stabilitet. Fordi hvis man lader dem falde, det går ikke. Og Rigsbanken har været ude at sige, at nu er det bankernes opgave at sortere mellem dem, der kan overleve i de her ejendomsselskaber, og dem, der ikke kan. God fornøjelse, siger jeg bare, ikke? Altså, når man samtidig har... Altså, det der er jo det store problem faktisk lige nu, det er en ting, er, hvad boligrenten gør, men dem, som er den skjulte... dem, der bliver ramt, og som ikke taler så meget om, det er faktisk dem, der bor til leje i Sverige. Fordi de sætter renten ret... huslejen ret kraftigt op. Fordi deres renteomkostninger er steget. Og det er nogle af dem, vi plejer til at tale om boligejeren, men faktisk i Sverige, der har du et kæmpe segment, også fordi det er dem, der som regel har mindre rådighedsbeløb, mindre at stå imod med, end boligejere har. Og derfor så er der altså rigtig, rigtig mange af dem, der lige nu har store finansielle problemer, for inflationen er jo stadigvæk tårnhøj i Sverige også. Mm. Ja, det var dårligt med de der 0- og minusrenter, men hvor var det dejligt at være aktieejer i de år, hvor det hele... Eller i det 5-lån, vil jeg bare sige. Sådan. Vi har taget hul på august, vi har også taget hul på tirsdagen i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Persson og Ulrik Bie, og du kan selvfølgelig blande dig i debatten. Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar, så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 0321. Husk at starte med skid med Mio. Hvad har Barbie, Taylor Swift og Beyoncé med renteniveauet at gøre? Ja, måske ikke det helt store, men noget tyder altså alligevel på, at de tre stærke kvindeikoner i underholdningsindustrien, de har været med til at skubbe inflationen i vejret, og dermed indirekte puffet til renterne. Ulrik, er det her lidt en anden avishistorie, der handler om, at ja, det er spændende at skrive om sådan nogle stjerner som Taylor Swift og Beyoncé, når de optræder, så sker der jo rent faktisk det, at priserne på hoteller og måske også på restaurantpriserne, at de stiger, og det skubber til inflationen. Kan det skubbe til renterne også? Det er jo der, hvor det er så vigtigt, at man spørger sig selv om, hvad den normale sæson er for priser. I Danmark, der kan Danmarks Statistik jo ikke finde ud af at sæsonkorrigere deres indeks, altså at justere for de udsving, der er. Så da vi fik inflationstallene for juni, så løb jeg rundt med armene over benene, ikke? Fordi campingpladser og sådan noget havde sat priserne op, og en af mine intelligente kollegaer sagde, at det gør de jo hvert år. Og det gør de faktisk hvert år i juni, ikke? Og hvis du går ind og renser for sæson, den historie om, at det har skubbet til svensk inflation, den forsvinder, hvis du fjerner de sædvanlige udsving. Og glatter det en lille smule, som du skal, fordi tingene svinger lidt op og ned. Det er meget svært at måle hotelpriser. Men det er klart noget af det, som også grunden til, at når den amerikanske centralbank bliver spurgt om det her, at at viljen til at lægge rekordmange penge på underholdning, afspejler jo nogle husholdninger, som ikke sidder under spisebordet og gemmer sig. Og det er jo det, der er i en bredere forstand, der hvor det går ind og betyder noget. Fordi det er faktisk noget, der løfter forbruget. Og det der jo er, som har været en stor overraskelse for mange, jeg forstår ikke rigtig hvorfor, vi sad derhjemme, låst inde, hvis I kan huske det, ikke? Og hvad lavede vi? Vi sad online og købte ting, der var lavet i Kina. Og drak rosé. Det har vi så ikke gjort så meget den her sommer, men det der, ja, vejret har ikke været godt i København for dem, der har været på ferie, skal I så sige. Men hvad sker der bagefter? Så får vi inflationsudbruddet. Folk kigger på deres husholdningsøkonomi. Rigtig mange har kigget på, at de der 5 streamingtjenester til børnene, som var nødvendige, da de sad derhjemme, ikke er det længere. Hvor meget altså abonnementer har man været igennem? Og så er det der, man begynder at udskyde varekøb, fordi man faktisk har noget, der fungerer. Behøver man at udskifte sin telefon, fordi man er kommet til at smadre glasset, da man tabte den ud af lommen? Ikke? Altså, behøver man en ny bil? Behøver man de der ting? Og det, man har gjort i stedet for, fordi det her er alle vestlige forbrugere, der har gjort det samme, og det er jo derfor, varepriserne faktisk er begyndt at falde nu, fordi fabrikkerne i Asien er tomme. Det er, at vi ser, at vi går ud. Og når svenskerne, når vi snakker om, at deres krone er faldet med 40%, de er blevet meget fattigere, mange af dem kommer ikke ud at rejse. Det gør nordmændene, de pumper det op af jorden, men svenskerne bliver derhjemme. Og det er jo også noget af det, Rigsbanken har været ude og faktisk advare om, at der, hvor der er størst inflationspres i økonomien, nemlig i forhold til underholdning, indlandske rejser, gå ud, fornøjelser, alle de der ting, der, hvor der er størst inflationspres, det er også der, vi bliver ved med at lægge vores efterspørgsel. Det er med til at skabe job. Det er derfor, at danske økonomer mener jo, måned efter måned er de overrasket over det stærke arbejdsmarked, hvor man bare siger, at vi har faktisk nogle stærke husholdninger. Boligpriserne er også begyndt at stabilisere sig der, hvor de er faldet. Og det giver bare den her underliggende positive effekt, vi har fået store lønstigninger. Så når vi kigger på det, så er det der, at det er et signal om, at husholdningerne har det bedre, end mange går rundt og tror. Mm. Og vi har altså fået de der 2 store biograffilm her i løbet af sommeren, Oppenheimer og Barbie, som til sammen... Og det har jo ikke været dårligt ved alle steder, skal vi huske. Altså herhjemme er der en grund til, at man går i biografen om sommeren. Men det, Barbieheimer, altså... tror jeg, man kalder fænomenet af, at de blev så kæmpe, kæmpe store. Ej, har I prøvet at google ordet Barbie her for nylig? Altså, det er jo helt sindssygt. Skærmen bliver fuldstændig lyserød, og der kommer glitter og små... Altså, hvad de ikke har brugt af markedsføringsbudget... De har ikke brugt flere penge på markedsføring, de har brugt på at producere filmen. Fuldstændig crazy. Men googler altså... vi ikke så tit Barbie? Nej, jeg gør i hvert fald ikke. Jeg ved ikke med Ulrik. Nej, det vil jeg gøre det på min arbejdscomputer. Gå hjem og prøv det. Men altså, som du var inde på, Ulrik, Jerome Powell fik jo altså spørgsmål også her på pressemødet om de har løje med den slags. Altså omkring... Men det du er nødt til, fordi det du skal kigge på, vi lever i en verden, hvor tingene er i hastig forandring. Og det der jo er, det er, at du har alle de der modeller, som økonomer bruger, de er døde. De fungerer simpelthen ikke i en verden, hvor der er fundamentale forandringer undervejs. Og sådan har det været de sidste 3 år. Det, som vi er nødt til at kigge på, det er, når vi finder en brik, ikke? Den er blå, det her puslespilsbrik. Er det hav, eller er det himmel? Ikke? Og der er nogle af de ting, når vi hører de der, hvad fortæller det os? Jamen, det fortæller os, at folk er villige til at bruge penge på det, de synes er vigtigt. Ikke? Og der er nogen, der har det svært, det ved jeg godt, sådan skal, det skal man altid huske at sige, det er gennemsnitsbetragtning. Men store dele af de amerikanske husholdninger, selvom de har det svært, 40% vil ikke være i stand til at håndtere en uforudset større regning, så ændrer det ikke på, at de ikke sidder hjemme under spisebordet. Og det er det, der er det vigtige signal for de her ting. Det er, at den der... Alt det vanvittige, vi har været igennem, betyder, at vi sådan snuden i sporet, og så må vi se, hvad der rammer os. Men vi kan ikke blive ved med at vente på, om der kommer, altså hvad sker der for Rusland, og kommer der en ny, hvad hedder det, variant og sådan noget, ikke? Skulle vi sidde hjemme og vente på det? Mm. Nej. Vi har ligesom været der. Sådan kan vi ikke leve. Og det er jo altså de private forbrugere, der holder hånden under den amerikanske økonomi. Det er også dem, der står for, er det 70% eller sådan noget andet, Ulrik? Ulrik, hvis vi så lige skruer lidt tilbage til juni, til Fed-mødet dengang, hvor at, de var ude at sige, at nu ville de holde en pause med renteforhøjelser i juni, og så ville de se på flere data, der kommer sådan i løbet af måneden. Så kom der data for lavere fødevarepriser, der var lavere energipriser, og nu peger de muligvis en lille bitte smule opad. Men de er dog lavere, end de var for et års tid siden. Der var faldende producentpriser, altså inflation og kerneinflation er også stærkt faldende trend. Hvad var det, de gerne ville have set, hvis de ikke skulle sætte renten op? For det var jo lidt underligt, at alle priserne pegede nedad, og så satte de alligevel renten op. Jamen det, vi kommer ind i nu, bliver en meget svær periode for centralbankerne, fordi, som siger, der er tomt i fabrikshallerne i Asien, og det betyder, at vi allerede nu kan se, at varepriser ud af Asien er faldende. Så vi får det her tvidling af økonomierne, at vores varer begynder at blive billigere. Vi begynder også at se langsomt lavere globale råvarepriser føder ind i prisnedsættelser. I Danmark har vi faktisk relativt høj konkurrence i supermarkederne, hvilket betyder, at det relativt hurtigere går igennem. Jeg har lige, som sagt, været i London, ikke? Og det må jeg sige, det ser man ikke på samme måde, det britiske. Så du får, at varepriserne i hvert fald er flade eller nedadgående. Og så har du det, som de er bange for, nemlig den hjemlig skabte økonomi, Beyoncé-økonomien. Altså der, hvor der bliver ved med at blive skabt nye job, der, hvor der bliver ved med at give højere lønninger, og der, hvor vi bliver ved med at bruge penge. Og det er sådan set det, der er deres problem. Det er jo, at hvis du kigger på amerikansk økonomi, altså boligpriserne begynder at stige igen. Ikke? Det skulle de jo ikke gøre med en rente. Boligrenten er 7%. Ikke? Men der er jo ingen omsætning i boligmarkedet andet end dem, der skal, fordi USA har fastforrentet lån. Og det vil sige, at alle har låst sig fast på et 15- eller 30-årigt lån på rekordlave niveauer. De skal ingen steder. Så omsætningen, udbuddet af nye boliger, af boliger til salg, er styrt faldet. Det er også det, der er med til at understøtte byggeriet, når vi begynder også at se livstegn derefter en periode, hvor de er blevet ramt af højere renter. Så det er jo det, alle de der tegn på, at man ligesom er ved at smadre økonomien, er der bare ikke. Og det er jo selvfølgelig svært at være centralbankchef, det er jeg helt med på, og det tager også lang tid før, end de ting, man har sat i værk, de sådan for alvor slår igennem ude i økonomien. Men lige da det skete, at de satte renten op her i sidste uge, Ulrik, der altså flød mit Twitter-feed derover med sådan folk, som var ude og sige, hey, ved de mere, end vi gør? Altså, er der nogle ting, som ikke kommer ud, som de er bekymrede for, som vi ikke kender til? Nej, men altså, går vi tilbage og kigger på juni, hvordan verden så ud, hvis bare tage de tre største, så går det lidt hurtigere, ikke? Kina ser markant svagere ud, end det gjorde før dansk sommerferie. Europa ser svagere ud, men der snyder det, fordi det er faktisk Tyskland, der ser rigtig skidt ud. Til gengæld ser det meget bedre ud. Når vi kommer længere syd på Europa, det er fuldstændig modsat historie af, hvad vi plejer, hvilket betyder, at vi hurtigt kommer til at fejlvurdere europæisk økonomi, fordi vi bare kigger på tyske nøgletal. Det bliver agterlanternen. Og så ser jo amerikansk økonomi stærkere ud, end den gjorde før sommerferien. Så det, der er deres store problem, når vi snakker om, hvordan det virker, det er, at amerikansk økonomi finansieres ikke ved den officielle rente. Altså, der er nogle kreditkort og nogle andre ting, som bliver justeret, når renten bliver sat op og ned. Men amerikanske virksomheder går i kapitalmarkedet, og der er renten ikke steget særlig meget. Billån, alt det der, det finansieres ved den længere rente. Og som sagt, boliglån er den helt lange rente. Og det betyder, at det, der er det vigtige for Fed, det er, at når de på et tidspunkt holder op med at sætte renten op, og jeg tror ikke, de skal sætte renten mere op, så skal de sørge for, at markederne ikke begynder at spekulere i rentenedsættelser. Fordi så får vi aktiekursstigninger, ikke, og faldende renter, og lige pludselig, så får vi, selvom vi har en rente på 5,5, så får vi lempede finansielle forhold. Og så kan du få, fordi der er gigantiske opsparinger af husholdninger, der er fremgang i købekraften, boligprisen på vej op, deres aktieformuer har aldrig været større, og så lige pludselig så kan du få et udbrud af forbrug igen. Og det er det, der er deres store problem. Hvordan holder du den lange rente oppe? Så vidt jeg så sidst, jeg tjekkede, Ulrik, så er der allerede, indregnet 5 rentenedsættelser i 2024 og en forventning om en 12% indtjeningsvækst i de børsnoterede selskaber. Altså, det lyder over. Har snakket, har været her før? Det er jo helt vanvittigt. Altså, der kommer jo ikke, altså, renten kommer om et år, hedder den 5,5? Det ved jeg ikke. Men som sagt, det der er det vigtige, og det er jo, nu har vi haft den japanske centralbank jo også på banen, og det var faktisk den centralbank, der fik størst markedspåvirkning af obligationsmarkederne, fordi de har jo i 10 år altså jo holdt renten, og de har købt obligationer, fordi de har styret den lange rente, helt eksplicit styret den lange rente. Og det vil sige, at japanske pensionskasser har købt obligationer med arme og ben i resten af verden her under dansk realkredit. Og i det øjeblik, der er signaler om, at Japan begynder at lempe på den her politik, altså tillade de lange renter at blive højere, jamen så får vi lige pludselig, at renterne stiger ganske kraftigt i resten af den vestlige verden, hvilket jo igen er med til at understrege, det centralbankerne og ikke naturlighed, der gør, at vi har det renteniveau, vi har. Og det er jo det, det er så komplekst det her. Ikke? Vi har vanvittigt manipulerede obligationsmarkeder stadigvæk. Vi er ved på vej ud af det, men vi ved faktisk ikke, hvad en naturlig rente er. Og det er noget af det, som ikke mindst den amerikanske centralbank kommer til at tale rigtig, rigtig meget om hen over efteråret. Så Ulrik, nu ved jeg godt, du ikke er aktiemand, men alligevel, det er meget komplekst det her, og du er meget klog, så du må simpelthen komme med et bud på, tror du på, at aktiemarkedet kan fortsætte opad herfra? Nej. Jamen, og det er ikke noget med recession at gøre. Altså, det må jeg bare sige. Jeg skriger og griner, når jeg ser aktiemarkedet. Ikke? Den ene dag, så forklarer de det med, at solen skinner, og den næste dag er det, fordi det regner. Mm. Men altså, det der med recession eller ikke recession, det vi bare må sige, det stadigvæk er dyb påvirkning fra centralbanker til aktiemarkedet, det er, kommer der en recession, og de hurtigt skal sætte renten ned, så bliver aktierne glade. Mm. Det er omvendt slev. Det er ikke, altså recession, og det er synd, og folk bliver arbejdsløse. Det er ikke det, der bekymrer aktiemarkedet. Det er, at man glæder sig til rentenedsættelser. Og derfor skal man bare være forsigtig med, hvor lang tid kommer det. Det kommer til at tage meget længere tid, end danske flexlånere og aktiemarkedet tror, før renterne bliver sat noget ned igen, og vi kommer ikke tilbage til de niveauer, vi havde før coronatiden. Mm. Så her, når man kommer tilbage fra sommerferie, er det måske meget god idé at kigge på porteføljen og risikobalancere en lille smule. Lars Persson, hvad tror du, kommer vi til at se højere aktiekurser her i det næste års tid? Jamen, det er jo svært at spore om, bolig. Hvis jeg vidste det, så havde jeg nok ikke stået her. Altså, jeg spurgte ikke, om du vidste det. Jeg spurgte, om du troede det. Ja, men tro skal vi have over i kirken. Jamen, jeg kan jo bare holde mig til trenden, og så længe den er opadgående, så skal jeg jo bare piske min heste og løbe så stærkt og tage så meget risiko, som jeg vil. Og så skal man jo huske at tage hurtigt af, fordi det, der er det mest udfordrende jo på det her marked, eller det er det jo altid, og det har det hele tiden været, det er jo, at kurserne falder hurtigere, end man egentlig nogle gange vil erkende det. Så jeg står der her, nu er vi jo lidt nede, og jeg har jo nogle gevinster rundt omkring, og der, det kan da godt være, at det ikke er alt, jeg synes, der er lækkert i min portefølje. Ja, noget af det har jeg også købt. Nogle gange skal man jo også huske at købe noget, som man måske egentlig ikke bryder sig om, men som man tror, at naboen holder af. Og lige nu har jeg også sådan et par aktier, som jeg har købt, som jeg tror, at naboen holder af, men som jeg ikke holder af. Som hvad er det for aktier? Jamen, det kunne for eksempel være Betsson. Jeg bryder mig egentlig ikke om spilleaktier, men jeg har haft Lille Vegas før, og nu har jeg Betsson. Det er egentlig ikke rigtig noget, jeg synes, det skaber værdi og underholdning, men ja, det er ikke sådan rigtig noget, som jeg bryder mig om, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg køber det, fordi at jeg ved, at nogle andre i markedet har køber det, og det er også sådan, man nogle gange skal tænke. Så det kunne godt være en af dem. Nu der er stadigvæk 10% afkast på det, og inden man får set sig om, jamen, så kan den godt måske kun hedde 5, hvis vi får nogle dårlige dage. Og så er det måske hellere, man skal hive håndbremsen ved 8. Ikke? Så det er nogle af de der ting, man skal tænke på. Men så længe trenden er opadgående, jamen, så vil jeg gerne være inde i det, og holder den. Jamen, det kommer også lidt an på, hvad centralbankerne gør. Stopper de nu med at hæve renten, jamen, så tror jeg måske stadigvæk markedet på, at der kommer nogle rentenedsættelser i 24. Så længe vi går og har det håb, hvis vi skal bruge den terminologi, jamen, så kan det jo godt være, at vi kan rulle snebolden lige et ekstra nyk længere op, men vi skal da sidde med på salgsknappen, og det skal man jo altid, fordi markedet sover aldrig, vel? Pas nu på. Også, det er jo ikke mit speciale det her, men noget af det, som hvor jeg tror, at tingene kommer til at være anderledes, det er, at der er nogen, der, når jeg siger nej til de spørgsmål, så er det jo sådan ud fra en generel betragtning over længere tid. Men der er der nogen, der kommer til at klare sig godt. Og jeg vil stadigvæk sige, at vi lever i en verden, hvor reelt set, at det, der er enormt behov for, det er investering i den fysiske verden. Altså, det er industri, det er alle de her ting og sager. Der er rigtig mange investeringer, vi skal lave der. Er det afspejlet i virksomhedernes muligheder? Lige nu har vi masser af modvind for industrien globalt set. Men er det helt sikkert, at det fortsætter med at være helt så slemt, når vi kigger på den anden side af årsskiftet? Altså, der er noget stabilisering omkring renten, tror jeg er enormt vigtigt at sige, at den bliver i hvert fald ikke sat mere op. Så kan vi ligesom orientere os i det univers. Vi har haft en periode, hvor der er blevet produceret alt for meget. Når man får nedbragt lagerne en lille smule, jamen skal man så ud over stepperne igen. Og så skal vi jo bare huske, at vi lever, som sagt, i en meget konkurrencepræget verden. USA, Europa, Kina. Hvis ikke man investerer som virksomhed, så eksisterer man ikke om 5 år. Ja, Ulrik, nu hvor vi har besøg, er der du, som jo altså også har boet i USA af flere omgange, og kender det der land ganske, ganske godt. Jeg tænker, vi skal lige hurtigt også omkring nogle af de andre ting, der rører sig derovre, fordi forståelse af, hvad der foregår i det samfund, det kan jo altså også give dønninger ud til resten af finansmarkederne. Vi står overfor et primærvalg, og Trump han står vel egentlig rimelig stærkt, på trods af alle mulige retssager, der lurer lige om hjørnet. Sådan det politiske miljø, Ulrik, er der en risiko i det, som vi skal tage højde for, når vi investerer ind i aktiemarkedet? Og så må man jo igen sige, ikke? Skal vi tilbringe ind til november 24 under spisebordet på forventning om, at det måske går galt? Ja, det kan vi jo selvfølgelig heller ikke. Og der må man sige, noget af det, som måske er der, hvor man trækker lidt på skulderen, det er, at den står ekstremt stærkt, og det er svært ved lige det. Jeg siger på den måde, jeg tror ikke, det bliver Floridas guvernør Ron DeSantis, der kommer til at vælte ham af pinden. Så bliver det en anden kandidat, der kommer. Vi er jo sådan set, det eneste, vi ønsker os fra en amerikansk præsident efterhånden, det er, at de bare ikke springer verden i luften, ikke? Sådan mere eller mindre bogstaveligt. Og det er jo det, som Trump kunne finde på. Og det er jo sådan set derfor, han er unik i forhold til den frygt, vi skal have. Man må også bare sige, at for dem, som har været på vippen i forhold til det generelle valg, altså hvor de uafhængige jo stadigvæk spiller en dominerende rolle i amerikansk politik, så er der jo ikke noget af det her, der gør Trump mere spiselig for den bredere befolkning. Spørgsmålet er jo også, hvad man så er imod, og der kan man sige, at Biden har på den politiske side jo gjort det rigtig godt. Bidens problem er hans alder, og flere og flere tegn på, at han er, hvad han er aldersmæssigt. Så det er klart, at man håber sådan, tror jeg lidt, at Trump får nomineringen, men til gengæld så taber han med et brag, når det kommer til det generelle valg. Men risikoen, Ulrik, ligger vi i et samfund, som vi ser, som jeg er sikker på, altså jeg i hvert fald elsker, men som jo også står over for nogle gigantiske problemer, som ser ud til at blive splittet mere og mere. Der er masser af fattigdom i de store byer, der er opioid-epidemier, som jo altså simpelthen slår folk ihjel fra den ene dag til den anden. Der er sådan en helt woke-bølge, hvor man altså også kæmper virkelig hårdt på begge sider, og så er der kunne hjælpe med os nu UFO-høringer i kongressen, som man sådan helt seriøst sidder og debatterer, om der eksisterer UFO, og ja, noget tyder på, at der er mange af eksperterne, som i hvert fald påstår, at de har set dette og hint. Alle de der vilde historier, Ulrik, påvirker det dit syn på amerikansk økonomi? Nej. Men det er jo meget sigende om det amerikanske samfund, ikke? Hvordan kan man sige det? De ser flere UFO'er, end vi gør. Ja. Og så behøver man ikke at sige meget mere. Salget af sølvpapir har forhåbentlig været ganske højt den seneste måned. Det er en amerikansk fascination, og har altid været det. Og en af grundene er jo sådan set jo også, at rummet har fyldt meget mere i den amerikanske psyke i efterkrigstiden, end det har i Europa. Altså, vi har haft lidt problemer med at skulle opbygge efter, vi smadrede os selv, sønder os sammen. Amerikanerne har jo været dem, der har drømt om rummet, og hvad der er derude. Vi kan jo også bare se det i filmverdenen, hvor mange rumfilm laver vi i Europa, hvor mange handler om det, der kommer ud fra E.T., ikke? Da jeg var barn. Ikke? Altså, men der er bare en fascination i USA med det der, og også en bred opfattelse af, at der er noget derude. Mm. Og der er selvfølgelig også masser af problemer på vores kontinent i Europa, og det bærer altså debatten jo altså også præg ind, når der er centralbankbyder den slags. 3,75 er renten nu efter ECB, de satte den op her senest i sidste uge, Ulrik. Er det også slut med renteforholdelser i Europa? Jeg tror, vi skal have en til op på 4. Det har jeg hele tiden ligesom haft som mavefornemmelse. Det, man også skal huske, det er netop det der med, altså, man skal ikke dræbe det hele, og det er jo det, som man jo har sagt i lang tid, at de hæver renten ind til de fremprovokerede økonomisk krak. Og det er jo det, de ikke vil. Man skal også huske en centralbankrente på 4%. Godt nok er de lange renter betydeligt lavere også i Europa end det. Men det betyder jo et land som Italien. Det er lige pludselig ikke lige så sjovt, vel, at ligge der i hængekøjen og ikke lave noget, som det var under Mario Draghi, hvor de bare trykker nogle penge og sendte til Rom. Og det er klart, der er også nogle andre dynamikker i Europa, man er nødt til at se på. Plus at virksomhedernes finansiering i det omfang, de har behov for det. Der er rigtig mange projekter, der er selvfinansieret efter finanskrisen. Men skal de i banken, og det er det, man gør i Europa, at man går i kapitalmarkedet, man går i banken, så er udlånsrenterne jo fuldt centralbankerne op. Og det vil jo sige, der kan man faktisk sige, at der er et relativt stort gennemslag til virksomhederne. Og så har vi altså det, at Europa, og ikke mindst Tyskland, er en langt mere industritung økonomi, end USA er. Og derfor så har vi, at når vi får tilbage slag i det globale industrisektor, så rammer det Europa hårdere, end det rammer USA. Lars Persson, er der noget spændende for dig i Europa? Altså, kigger du ud over sådan Danmark og Sveriges grænser, når du sådan skal lede efter potentielle investeringer, og er der noget, der popper op? Nej, men altså, man kan da ærges over, at man ikke har været med i Sydeuropa. Jeg spurgte faktisk Saxo Bank her for noget tid siden, om man kunne købe nogle græske aktier, men det kræver sådan lidt speciel teknik. Ser man på de græske banker og andre ting dernede, så er det jo gået formidabelt, og det kan man jo så sidde og ærges over. Men jeg kender ikke så mange af dem dernede, men ja, vi har jo talt om græske banker tidligere en gang i Millionærklubben for mange år siden. Og det er jo også gået bedre med de spanske banker, der er kommet lidt på geled, og de har jo også en del industriproduktion, og de har jo heller ikke været lige så meget ramt af rod i Tyskland. De har ikke så meget bilindustri, så de har jo nogle andre ting der. Så ja, det er spændende, men jeg er ikke rigtig noget med på det. Man skal også sætte sig ned og lave nogle ordentlige analyser, før man bare ser, at der står et spændende navn på et eller andet selskab, og så kaster man sig ud i det. Så det bliver nok stadigvæk Sverige, Norge, Finland og Danmark, som har min opmærksomhed. Men jeg har jo købt en gang imellem andre aktier. Altså, en af dem, jeg har kigget på, var jo i Belgien. Det var det der Tritan Cement, blandt andet. Nu går vi jo og drømmer højt om, at på et eller andet tidspunkt skal krigen stoppe, men det ser ud som om, at de ikke rigtig kan finde ud af at få snakket sig til rette. Men der har vi jo et græsk cementselskab, og Grækenland og Ukraine. Det er ikke fordi, der ligger så langt væk og cementmøller rundt omkring, så det kunne man jo godt håbe på, at de kunne bidrage med til at genetablere. Så det er jo nogle af de der ting, man skal kigge på, så det er ikke helt væk, men jeg har ikke sådan en hel lok med en masse europæiske aktier, det må jeg godt nok sige. Men der er, altså det må bare sige, det sådan siger, vi kommer til at have et par år, hvor Europa vækstmæssigt bliver vendt på hovedet. Hvor det, vi er vant til at kigge til, nemlig Tyskland, har store eksistentielle problemer også med hele den industrimodel, de har. Og hvor man bare siger, at mange af ledelserne simpelthen ikke forstår, at vi er nødt til at have et andet forhold til Kina, end vi har haft tidligere. Og så har du Sydeuropa, der har fået bøllebank igennem de senere år. Kan man overleve som virksomhed i det, de har været igennem, så er man faktisk ret stærk. Grækenland bliver Europas helt store vækstoverraskelse og er i fuld gang, og det er ikke kun turisme. Portugal klarer sig fint. Spanien hænger lidt mere i vandskorben. Mm. Vi er jo vant til Italien, at der ikke rigtig sker noget. Noget af det, som er spændende i Italien, det er jo faktisk, at de har sat sig et mål om at blive Europas førende klimaland, ikke på klimateknologier. Det er der jo også andre, der mener. Vi var jo først, så det er vores. Sådan foregår det måske på legepladsen, men sådan foregår det i virkeligheden. Og de har faktisk nogle dygtige virksomheder. Det er altså noget, vi ikke hører så meget om. Men der er faktisk også to store europæiske fonde, genopretningsfonden og den, der hedder Repower EU, som handler, den sidste handler om energi. Og der er de altså rigtig gode i Sydeuropa til at lave projekter, og det vil sige, altså der er rigtig meget offentlig infrastruktur, der er blevet nedslidt de sidste 15 år. Mm. Der skal rulles en masse cement ud. Der er italienerne dygtige til at lave solceller. Og der er også noget omkring vores industripolitik. Når vi skal sætte solceller op, skal de alle sammen produceres i Kina, eller skal vi have flere af dem produceret i Europa? Så der er rigtig mange af de her ting, hvor Sydeuropa faktisk står stærkere, end de har gjort de seneste årtier, hvor de egentlig bare har levet og lavet renter. Og Ulrik, så er det jo sådan, som Lars Persson er inde på, vi er jo stadigvæk i krig på det her kontinent. Siger vi, det er jo sådan set ikke officielt os, der er i krig, men ikke desto mindre Ukraine og Rusland, de slås i hvert fald stadigvæk. Der er jo altså økonomer, Jarlov Svendsen er en af dem, som mener, at det bliver buende optimisme, når den her krig en dag slutter. Er du enig i det? Ja, det er flere årsager. Der er ingen tvivl om, vi er nødt til at finde ud af, hvad der gik galt på et eller andet tidspunkt i vores forhold til Rusland, så vi kan gøre tingene anderledes. Det er den ene del af det, men Ukraine bliver af flere årsager et gigantisk vækstsucces. Det er Europa, der kommer til at eje den, skal man sige, problemet, udfordringen, genopbygningen. Men det, der også sker, det er jo meget mere end politikere tror, at Ukraine bliver ret hurtigt medlem af EU på en eller anden form, hvor vi kommer til også selvfølgelig at sætte os på, at alt det, vi gjorde galt i Østeuropa med korruption og samfundsstruktur, der ikke fungerede. Vi ved alle, hvad problemerne er i Ukraine, fordi siden 2017 har vi haft en associeringsaftale, så vi kender alle dele af det ukrainske samfund. Vi ved, hvor vi skal slå ned. Og det betyder også, at du har over 40 millioner, mange af dem relativt veluddannede. Du har landbrugsområder, som kan brødføde os. Du kan få gigantiske produktivitetsfremskridt der også. Og så er det jo bare, at der er en indre dynamik i Europa, udvidelsesdynamik i EU, mod lavindkomstlande, sådan så, hvor amerikanerne har flyttet produktionen til Asien, så har vi flyttet produktionen østpå. Og det gør faktisk, at de teoretiske, skal man sige, fordele, der er ved frihandel, har amerikanerne ikke fået, for de har ikke fået noget igen. Men Østeuropa køber jo rigtig mange af vores ting. og vores tjenestydelser og kommer her. Og det vil sige, at den stigende velstand, som udflytning af produktion har givet i de lande, er faktisk noget, vi også selv har fået gavn af. På den måde er Europa blevet rigere, og det får vi kæmpe spark fremad, når Ukraine kommer med i EU. Okay. Og således har vi altså været ganske godt omkring hele kloden. Vi har været i USA, vi har været i Nordeuropa, Sydeuropa, Østeuropa, vi har været i Kina og Japan. Nu har jeg hørt din mening om, hvad der sker i de store økonomier. Der er et sted, jeg synes, vi mangler, og det er over i Sydamerika. Du skrev for nylig her om blandt andet Argentina, og hvordan er de jo simpelthen... hvor mange gange var det nu? 7 gange eller sådan noget? 9 gange er de gået statsbankerot. 9 gange er de gået statsbankerot. Altså de lande, der ligger derovre i den del af kloden, der er også Argentina og Chile, som på en eller anden måde vel også har Brasilien, det. Brasilien, Colombia. Brasilien, undskyld, ja, det var det, jeg ville sige. Brasilien, som jo kommer med rentemøde onsdag. Hvad sker der derovre, Ulrik? Og hvad kan vi lægge af fortolkninger af, hvad der foregår? Ja, man kan sige, hvor Afrika jo... kan man sige, hvad har Afrika af forudsætninger? Der er masser af råvarer, men Sydamerika er jo det, man kalder det tabte kontinent, når vi kigger over de sidste 100 år. Argentina havde højere BNP per indbygger, end Danmark havde før Første Verdenskrig. Altså, det siger lidt om, hvor enormt stor velstand der var. Hvis dem, der har været i Buenos Aires, vil også... Altså, det er... Altså, det kan matche Paris. Det er vanvittigt flot og imponerende by, synes jeg. Men det er jo bare et kontinent, der har haft dårlige politiske ledere. Og det der jo sker, altså en ting er, at de har haft en række militærdiktatur, men trods alt ikke så meget de senere år. Men det, du ser, det er de her meget store skift mellem populistisk, hvor vi vil bruge en masse penge, og så får du de her meget hårde reformår, hvor man ligesom prøver at gøre det rigtige, og det kan vælgerne ikke lide, og så falder det hele fra hinanden, og så står vi der igen. Og det er jo derfor, at Argentina forhandler med den internationale valutafond for Gud ved hvilken gang, om at man kan få... man kan jo ikke få eftergivet IMF-gæld, men hvad kan man gøre ellers? Ikke? Så det er et kontinent, der et eller andet sted har alle muligheder, har et veluddannet befolkning, højt udviklingsniveau, og hvor man bare ikke lever op til sit potentiale. Og det er altså... Det er i høj grad de politiske strukturer, der gør, at man aldrig får den der stabile periode. Og så kan man se et land som Argentina, som jo rent faktisk havde 10 år med økonomisk stabilitet og reformer. Det, der jo så sker, da man det hele falder fra hinanden i 2001, det er sådan set, at det, der sker efterfølgende, det er, at man begynder at nationalisere. Og så er det igen, så sender man jo et langsigtet signal til udenlandske investorer. Tør man bidrage til? De har enorme skifergasforekomster, for eksempel. Men tør man gå ind, når man ved, at inden for en eller anden horisont, når man har smidt en masse milliarder i det, så bliver man nationaliseret muligvis med en eller anden kompensation, muligvis ikke. Og så skal man i retten for at få nogle penge. Og så det er det, der er det helt store problem. Ikke? Det er det der med, at der er ikke noget langsigt. Og det er jo det, der er vores kæmpe fordel i Europa, og i øvrigt også i USA. Det er, vi ved, hvad den juridiske ramme er om vores økonomier. Vi ved det om 5 og 10 og 15 og 20 år. Og det gør bare, at i en verden, som er så turbulent, så kan det godt være, at det der med, at vi har ikke så høj vækst, vi har ikke så stor afkast, til gengæld er stabilt. Tør man investere i Kina på 5 års sigt? Ved vi, at kinesiske biler får lov til at køre frit rundt og samle informationer op i vores del af verden? Det er jeg ikke helt sikker på, at de får lov til. Mm. Så der er rigtig mange ting, hvor... Og hvad sker der med Kina i det hele taget i forhold til de teknologiske handelskrig, vi har? Og det er noget af det, der faktisk gør Europa og USA sådan forholdsvis attraktiv for virksomheder. Så i Sydamerika, det er masser af problemer og ikke rigtig noget håb, kan de har et gigantisk potentiale. Mm. Okay. Det er helt seriøst, hvis du snakker vi om at investere i Afrika. Altså, men der må man også bare være ærlig. Ikke? Altså, investering i emerging market aktier er uden sammenligning næsten ligegyldigt, hvilken tidshorisont du kigger på den dårligste investering, du kan lave. Ikke? Mm. Og det er Sydamerika en stor del af den fortælling. Ja. Fordi det går, altså de kommer bare ikke ud af hængedønnet, og det er jo det, der er så tragisk. De har som sagt alle muligheder for at være nogle af verdens rigeste lande. Ulrik, der er også kommet spørgsmål ind til dig på sms'en, blandt andet fra Lasse Ordrup. Han skriver, kan Danmarks Nationalbank stoppe en spekulation mod danske kroner? Har Nationalbanken støttemuligheder fra ECB, og er danske kroner ikke overvurderet i forhold til svenske og norske? Ja, det er den diskussion også en debat, har vi jo haft den over sommeren. Præcis, Christa Gardels fra Sevian var ude og ja, sige... Ja, og vi havde et langt interview. Ja. Min kollega Kalle Kehle skrev, tog til Bostad og interviewede ham, og fremragende godt. Det, som jeg havde faktisk skrevet lidt om det samme, viste sig tilbage i marts, det der med, hvorfor den danske krone så stærk, hvorfor vores renter lavere, end de er i øvreområdet. Det er de, fordi ECB har oversvømmet det europæiske marked med likviditet. Det vil sige, at prisen på penge er presset ned i Europa i forhold til, hvor den ville være. Derfor er vores renter lavere. Hvad ville der ske, hvis vi gav kronen fri? Mm. Og der er jo nogen, der har foreslået, at vi skulle revaluere. Det kan man jo godt, men altså markedet bestemmer. Og det der er det store problem, som Gardell også tager op, og jeg har oplevet det, da jeg tænkte i min fortid i den finansielle sektor, det er, at man skal have en allokering i en global portefølje til noget skandi. Og Danmark er proxy-euro, ikke? Finland er euro, og så har du de to andre. Og det fylder simpelthen ikke nok til, at man har analytisk kapacitet knyttet op på det der. Derfor var det, jeg lavede rigtig, rigtig mange som makropræsentationer på Sverige og Norge, når jeg var i USA og i Storbritannien, fordi de havde faktisk ikke internt nogen, der fulgte de her lande. Og det, der så sker, det er, at de der kroner, de bliver bare smækket sammen i samme bøtte. Det er det første, der sker. Stakkels nordmænd, ikke? De kan pumpe alt det, de vil op på jorden, men det er svenskernes problemer, der ligesom styrer det. Og det andet, der er bare, det er, at der ikke rigtig nogen, der vil have noget med dem at gøre. Og det er sådan set det, der er Gardells pointe, det er, havde vi ikke fastkurspolitikken, så er det ikke sikkert, fordi vi har stærke balancer, fordi det har Sverige og Norge faktisk også, at vi vil få en stærkere krone, vi kan faktisk gå hen og få der, hvor markedet bestemmer, at vi vil få en svagere krone. Så er der simpelthen ikke stor nok efterspørgsel, det er det, der handler Nej, om? Nej, altså, markedet, altså, det er bare ubetydelige valutaer i forhold til det, der skal til. Vi snakkede om før, ikke? Så skal man lave noget mere research, og så skal man, hvis man skal købe ind i Sydeuropa, forestille man sidder i New York, tænke, det der Danmark, ikke? Og i øvrigt, så er der store problemer med vores realkreditobligationer, fordi man skal have sin egen risikomodel og sådan noget, for at man må købe efter finanskrisen. Så alle de der ting med, man kan bare, nej, det kan man faktisk ikke bare. Okay. Godt, så fik vi svar på det spørgsmål. Men, Nationalbanken har uanede og ubegrænsede muligheder for at forsvare kronen, om det er svigten eller om det er styrken. Der er på marginalen skal ECB hjælpe. Nationalbanken kan klare det her, og det, som man aldrig må glemme, det er, at det er en politisk beslutning, at vi har fastkurspolitik. Så længe politiske system står bag den, så skal man også huske, at det Nationalbanken kan gøre, som få andre centralbanker kan, det er, at de går til Christiansborg og siger, vi har brug for det her for at forsvare kronen. Og så får de det, for ellers kan man ikke have fastkurspolitik. Ja, det er godt, at vi har det sådan. Altså, det giver skabt stabile rammer om den danske økonomi siden 1982. Mm. Så jeg vil foreslå, som jeg kom til at skrive i weekenden, at hvis skal vi noget andet, så synes jeg, vi skal gå med i euroen. Okay. Jeg kan så foreslå, at man går ind og følger dine artikler på Berlingske, Ulrik. Det er, at man bliver altid klogere at læse, hvad du skriver derovre, så hold lige øje med, når der kommer noget nyt. Det gør der ganske tit. Ulrik, du er hurtig på fingrene. Nå, der er lige et sidste spørgsmål, Lars Persson. Den kan du så få lov at tykke på. Det er fra Thomas. Han har et pensionsselskab P+. De tilbyder nu markedsrenteprodukt i stedet for det nuværende fastrenteprodukt. Det har ligget 2-4% de sidste mange år for familiens pensionsopsparing. Han er 47 år, bør skifte til markedsrente. Den er svær. Ja, det er den faktisk, fordi hvad kommer der til at ske? Ikke? Har vi set rentetoppen og falder den ned? Ja, det er lidt svært at svare på. Jeg kender ikke hans andre ting, så det skal vi nok sidde og rode lidt med. Kan tænke lidt over det. Ja, det ikke? Kan være, at jeg skal have min wingman Svendsen med på fredag. Jo. Han har sikkert også nogle betragtninger der. Så, dejligt. Yes, vi tager den op igen på fredag, Thomas. Så lyt med der. Lad os rette blikket mod det aktuelle aktiemarked. Lars Persson, hvad sker der derude? Jamen, vi er hele Europa i rødt. Futures falder lidt tilbage. Så der er ikke sådan helt hiv og sving i markedet i dag, men nu er der ingen grund til at gå i fuldstændig panik, bare fordi der er en enkelt rød dag, så har man måske en mulighed for at samle op, hvis der er et eller andet, man ikke har fået købt. Eller, og hvad skal du have samlet op, herr Persson? Jeg tror, jeg bliver siddende på hænderne, fordi der kommer jo en spændende regnskabssæson, i hvert fald fra Danmark her i næste uge, starter vi på, og så går den jo resten af august. Vi er jo altid lidt bagefter, så der kan jo dukke noget spændende op, man skal have skiftet ud. Eller også kan det være, at man kan supplere op i sin ALK, som ser ud til at stabilisere sig lidt. Nu har Svendsen været ude og hjælpe. Det er et smertensbarn. Ja, sådan er det. Man skal altid have nogen, man græder lidt over. Sådan det. Husk også, at du kan møde hele Millionærklubben. Jeg har inviteret hele holdet, Lars Persson, Lars Svendsen, Mads Christiansen, Michael Friis Jørgensen og Michelle Nørgaard, til et aftenarrangement. Det foregår her i Pilestræde op på 5. sal, altså Jeg siger det bare, at det plejer altså at være ret hyggeligt. Vi serverer os lige et glas vin og den slags, så vi kan hygge lidt. Og så debatterer vi altså aktier og hører de her, hvordan de har tænkt sig at investere resten af året, og hvad det er, der er gået godt eller måske ikke så godt i løbet af første halvdelen. Det var alt, hvad vi nåede i denne tirsdagens udgave af Millionærklubben. Tak til Ulrik Bie og til Lars Persson. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med Signe Terp som vært. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.